Bagaimana kedudukan ibu tiri? Bagaimana kedudukan ibu tiri? Ibu tiri atau istri bapak termasuk mahram dari anaknya bapak tersebut. Dalam dan berbakti kepada ibu tiri termasuk kategori berbakti kepada bapak, sebab dia adalah istri bapak. Dan dia tidak boleh, apabila bapaknya meninggal dunia, dia tidak boleh kemudian menikahi ibu tirinya tersebut. Demikian, wallahu a'lam.